พออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งทันสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้ขอให้หัวข้อสั้นๆว่าประโยชน์ของพระสงฆ์ในยุคโลกาณุวัตรจำเป็นจะต้อง เอาเรื่องนี้มาพูดเสร็จแล้วเพราะว่า ได้ยินคำถามถี่ขึ้นในยุคปัจจุบันนี้เรียกว่ายุคโลกาณุวัตรยุคที่ย่อโลกมาไว้ในกำมือโลกทั้งโลกร้อยรวงเป็นพุ่มพวงแห่งโลกไว้ในจอทีวีในจอโทรทัศน์โลกทัศน์ของคนทั้งหลายก็เลยกว้างไกลแต่โลกภายในทางจิตใจคนนับวันที่จะคับแคบเพราะว่าสิ่งที่มันเข้ามาจากภายนอกมันเต็มอั้นอยู่ในหัวใจมองอะไรเข้ามาเนี่ยคับแคบความเห็นแก่ตัวมากขึ้นจนในที่สุดทุกวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็อยู่ในระยะที่เรียกว่าได้รับความกระทบกระเทือนพอสมควรทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็เป็นไปเองโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยเหตุโดยปัจจัยของมันมีคำถามถี่ขึ้นมา ในยุคปัจจุบันนี้มีคำถามถี่ขึ้นมาเยอะแล้ววันก่อนก็ถูกถามซึ่งหน้าจากเจ้าหน้าที่ไปไปรษณีย์ของอำเภอหนึ่งท่านถามในเชิงปรึกษาแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยในพระพุทธศาสนาธรรมวาท่านอาจารย์ครับในนี้คำถามเขาถามผมบ่อยๆผมก็ไม่รู้จะตอบเขาอย่างไรว่าอย่างนี้นะคล้ายๆจะปรึกษาแล้วก็มาถามต่อมีคนพูดว่าพระสงฆ์องค์เจ้าในทวงความเจริญของประเทศชาติของสังคมไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไร คำถามเหล่านี้ไม่ว่าแต่ท่านที่มาถามอาตมาต่อแม้ตัวอาตมาเองก็มาเก็บถูกถามบ่อยๆทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้คนเราทั้งหลายมีจิตใจคับแคบลงเพราะโลกทัศน์โหได้ยินไกลตาได้ยินไกลในจอทีวีโลกคับแคบที่พูดเป็นภาษาสมัยใหม่ว่า information computer telecommunication and biotechnology and automate ขออภัยถ้าไม่พูดภาษาอย่างนี้บ้างมันก็รู้สึกมันอย่างไรอยู่ความหมายก็ว่าโลกในยุคข่าวสารข้อมูลโลกในยุคที่รับรู้ได้รู้ได้เห็นกันทุกสิ่งทุกอย่างอย่างยุคคอมพิวเตอร์ในยุคที่เรียกว่าเทคโนโลยีผลิตผลของวิทยาศาสตร์นั้นเป็นไปเพื่อชีวิตขึ้นอยู่กับผลิตผลของวิทยาศาสตร์และยังมีคำว่าเทเลคอมมิวนิเคชันการคมนาคมคล่องตัวใกล้ชิด ย่อโลกทั้งโลกให้แคบลงหลังจากนั้นก็มาถึงขั้นที่เรียกว่าออโตเมตก็ภัยเสียงมันไม่ดีออโตเมตนี่ก็คือการผลิตทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยอัตโนมัติด้วยอิเล็กทรอนิกส์ด้วยไฟฟ้าต่อไปนี้คนเราจะไม่ได้ออกกำลังกายกันแล้วจะได้ใช้แต่หุ่นยนต์แต่คนยากคนจนจะเตรียมตัวพบกับความล้มเหลวของชีวิตไม่รู้จะอยู่อย่างไรไม่มีไร่ไม่มีนาขายให้นายทุนหมดแล้วก็ไม่มีงานทำอีกด้วยในโรงงานก็จะเลิกละต่อไปนี้ในประเทศใหญ่ๆเริ่มจะไม่ใช้คนมากแล้วตรงนี้ปัญหามันประดังประเดวไว้ข้างหน้าแล้วล่ะนะเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยของมันทีนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นชุมชนที่มีอยู่ในโลกโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาถ้ามองในแง่เศรษฐศาสตร์ก็ว่าเป็นเพียงผู้บริโภคไม่เป็นผู้ผลิตนั่งหนักข้าวพระสงฆ์องค์เจ้าของเราเนี่ยเขาก็มองว่าท่วงความเจริญไม่ทำอะไรให้แก่โลกนอกจากไม่ทำอะไรแล้วก็ยังเอามีแต่เอาก็ไม่ควรจะโกรธไม่ควรจะน้อยอกน้อยใจอะไรนะพระสงฆ์องค์เจ้าของเราที่ฟังกันอยู่ในขณะนี้แล้วควรจะต้องกลับย้อนเข้ามามองดูตัวเองอีกด้วยถ้าเราเปิดพระไตรปิฎกพระสูตรนะเราแยกปิฎกออกมาปิฎกนั้นแปลว่าตรก้าหมวดหมู่ตรก้าสามปิฎกเรียกว่าไตรปิฎกไตรก็คือสามมาจากวัตติภาษาบาลีปิตกังก็คือปิฎกแปลว่าตรก้าตรก้าตรก้าผู้ภาษาภาคอีสานว่ากตาคำสอนสามตรก้าสามหมวดคำสอนสามกตาว่าเป็นภาษาภาคอีสานห้องหมวดแรกว่าด้วยพระวินัยบทบัญญัติของพระสงฆ์ระบบชีวิตระเบียบสังคมของสงฆ์ควบคุมถึงพระธรรมที่ละเอียดอ่อนอยู่ในนั้นอีกด้วยหมวดที่สองตะกาที่สองว่าด้วยพระสูตรคือเรื่องราวต่างๆแต่ละเรื่องละเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมอะไรขึ้นมาหมวดสุดท้ายหมวดที่สามว่าอภิธรรมว่าด้วยหลักวิชาการทางจิตทางวิญญาณส่วนประกอบของมันล้วนๆเรียกว่าว่าด้วยสัจธรรมล้วนๆเลยในหมวดของพระสูตรนั้นจะเป็นหมวดที่รวมๆเก็บผสมรวมทั้งฝ่ายวินัยทั้งฝ่ายอภิธรรมรวมคละเคล้าอยู่ในพระสูตรพอแยกซอยออกมาก็อธิบายตีความของพระสูตรต่างๆเหล่านั้นแหละออกมาเป็นพระอภิธรรมส่วนพระวินัยก็มีอยู่ในพระสูตรพระสูตรก็มีอยู่ในพระวินัยด้วยเพราะนั้นพระสูตรอยู่กลางๆเนี่ยเป็นตัวรวมๆในหมวดของพระสูตรสูตรแรกเลยสูตรแรกเลยหมวดทีฆนิกายมีอยู่ห้าหมู่ใหญ่เรียกว่านิกายนิกายก็แปลว่าเช็คชั้นแปลว่าหมู่ให้พูดแล้วก็ไปกันใหญ่เลย เอาละขอลงมาสู่หมวดพระสูตรทีฆนิกายหมวดที่ว่าด้วยเรื่องยาวๆเรื่องแรกของพระสูตรเลยพรหมชาลสูตรเล่มแรกของพระสูตรเล่มที่9ทีฆนิกายศีลขันธวรรคสูตรแรกพรหมชาลสูตรท่านเปิดอ่านไปเลยท่านก็จะได้เห็นเรื่องราวที่เขาด่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กับเรื่องราวที่เขายกย่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปด้วยกันแล้วพระสงฆ์ก็ไปทูลพระพุทธเจ้าว่าจะทำอย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเขาด่ามานะอย่าพากันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟควรจะได้รับฟังเนื้อความที่เขาก่อนเขาด่าเขาว่าเขาตำหนิติเตียนมันถูกไหมล่ะมันถูกต้องตามที่เขาพูดไหมขออภัยไม่ได้ใช้สำนวนตามนั้นตรงๆเรียกว่ารวบรัดอมความเอาให้เข้าใจง่ายถ้าว่าอย่าเพิ่งไปโกรธเขาสิเผื่อบางทีเขาพูดถูกเราก็จะได้ปรับปรุงถ้าเขาพูดผิดตามความเป็นจริงเราก็จะได้หาโอกาสชี้แจงด้วยเหตุผลให้เขาเข้าใจถ้าไปโกรธซะก่อนมันก็ไปสูญเสียดุลยภาพทางจิตอารมณ์ขึ้นมาทับก่อนทีนี้ถ้าเขายกย่องก็จะไปดีอกดีใจหน้าบานเป็นกระด้งก็รับฟังเขายกย่องถูกหรือไม่อ่ะแต่เขายกย่องผิดไปก็จะไปหลงดีใจมันจะเลิงเจิ้งไปทําผิดตามที่เขายกย่องแต่เขายกย่องอย่างถูกต้องก็หาโอกาส อนุโมทนาเขาว่าถูกแล้วเรามีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะเอาละกลับขึ้นมาสู่เรื่องที่เราจะพูดคือเรื่องประโยชน์ของพระสงฆ์สังคมสงฆ์ในยุคโลกานุวัตพระสงฆ์ของเราควรจะอยู่อย่างไรในยุคนี้หรือจะอยู่ไปให้เขาด่าเขาว่ามันแน่นอนมันเป็นกฎของธรรมชาติถ้าเราทำไม่ดีไม่ถูกต้องไม่มีจุดยืนอย่างมันคงไม่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนไม่มีประโยชน์มันก็อยู่ไม่ได้แต่โลกนี้ได้มีพระสงฆ์มาตลอดเวลาอันยาวนานแล้วนะถ้าหางไม่ดีมันก็หมดไปถ้าดีก็มีขึ้นมาใหม่อีกโดยธรรมชาติไม่มีใครมาตั้งไม่มีใครมาบังคับกันอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าพระสงฆ์ของเราหลงทางเสร็จแล้วหลงสารัตถะไม่มีจุดยืนที่มันคงไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมันก็แน่นอนว่าพระสงฆ์เราจะอยู่ไม่ได้แล้วจะหมดไปเร็วๆด้วยแหละในยุคที่โลกเขาเจริญก้าวหน้าในยุคคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์ได้นี่มันพิเศษมันเก็บประวัติมันอะไรตัวอะไรไว้หมดเลยมันทำได้มันก็เป็นส่วนที่จะมาช่วยให้ดีขึ้นนั่นแหละเมื่อจะพูดถึงพระสงฆ์ประโยชน์ของพระสงฆ์ในยุคโลกาณวัตนี้ก็ควรจะต้องมองไปที่ชีวิตของนักบวชซะก่อนแล้วก็มองไปที่สังคมของนักบวชคือสังคมของพระสงฆ์ซะก่อนว่าชีวิตของนักบวชที่แท้จริงนี่มันมีมาได้อย่างไรแล้วก็อยู่มาได้อย่างไรสังคมของนักบวชเรามองตรงนี้ถ้าเห็นตรงนี้ชัดเจนแล้วก็จะเห็นว่านักบวชนี่สัมพันธ์กับสังคมอย่างไรมีประโยชน์อะไรกับสังคมจึงอยู่ในสังคมได้ขอย้อนไปถึงนักบวชรุ่นแรกไปก่อนวิถีชีวิตของนักบวชนี้เป็นวิถีชีวิตที่เก่าแก่ยาวนานมาพร้อมๆกับวิวัฒนาการของมนุษยชาติเมื่อมนุษย์เริ่มรวมกันเป็นหมู่เป็นสังคมเกิดเป็นหมู่บ้านชุมนุมเมืองผู้คนมากขึ้นปัญหาทางสังคมก็มีการเบียดเบียนกันการเบียดเบียนกันแล้วก็จำเป็นต้องแก้ไขปัญหามนุษย์ก็เลยจัดระบบการปกครองการบ้านการเมืองเรื่อยมาจนถึงระบบเศรษฐกิจระบบของสังคมการบ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมในยุคนั้นในสมัยนั้นก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสังคมได้ระดับหนึ่งในการเบียดเบียนกันของผู้คนในสังคมแต่ปัญหามันไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นลัทธินิยมอุดมการทางการเมืองก็ไม่สามารถแก้ปัญหาลึกซึ้งลงไปถึงรากเหง้าแห่งปัญหาคือจิตใจยิ่งไปกว่านั้นปัญหาของจิตใจปัญหาของตัวชีวิตจริงๆที่เป็นเนื้อหาคือที่จิตใจนั้นระบบทางเศรษฐกิจทางการเมืองลัทธินิยมอุดมการใดๆก็แก้ไม่ได้พูดง่ายๆว่าแม้จะมีระบบการปกครองเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นรัฐเป็นอะไรหมดแล้วมีพระราชามหากษัตริย์ระบบวรรณะได้เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตแก้ไขปัญหาจิตใจได้ลึกซึ้งปัญหาอันเป็นปัญหาเฉพาะชีวิตทุกๆชีวิตคือเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายความพลัดพรากความไม่ได้ดังอกดังใจความโศกเศร้าโศกาอาดูลสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีลัทธินิยมอุดมการทางการเมืองใดที่จะเข้ามาแก้ไขได้ทีนี้มันก็เลยเกิดคนจำพวกหนึ่งเกิดขึ้นมาในสังคมชนิดนั้นคือเขาหาทางที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้ว่าทำอย่างไรเราจึงจะแก้ไขปัญหาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพลัดพรากความเบียดเบียนทางกายทางวาจากันได้จริง จะหวังพึ่งการเมืองพระราชามหากษัตริย์ตัวพระราชามหากษัตริย์เองท่านก็แก้ปัญหาอันนี้ของท่านเองไม่ได้ท่านก็ยังมีการพัดพรากจากจรมีการร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจลูกตายเสียผัวเมียตายจากกันกองทัพช้างกองทัพม้าขังหลวงช่วยอะไรท่านไม่ได้แม้ตัวกษัตริย์เองก็หาหนทางที่จะออกจากปัญหานี้เรียกว่าปัญหาของชีวิตก็เลยมีคนบางคนละทิ้งสถานภาพทางสังคมที่ตนเองเป็นอยู่เลิกความเป็นผัวเลิกความเป็นพ่อเลิกความเป็นกษัตริย์เลิกความเป็นเศรษฐีเลิกหมดทุกอย่างสลัดทิ้งสถานภาพทางสังคมหนีออกจากสังคมไปอยู่ในป่าในดงสิ่งที่สำคัญแก่ชีวิตลดหัวภาพลงมาเหลือเพียงเรื่องการกินการนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคท่านเหล่านี้ก็รีบปรับตัวกินหัวเปลือกหัวมันผลหมากรากไม้ตามธรรมชาติในฤดูกาลที่อยู่อาศัยเงื่อมผาป่าเขาเถื่อนถ้ำส่วนเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็เปลือกไม้ใบไม้ใยไม้เท่าที่มีส่วนเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ยาสมุนไพรในป่าเท่าที่จะหาได้ตายก็ตายไปคิดว่ายังไงมันก็ตายอยู่แล้วตัดปัญหาเหล่านี้ออกไปส่วนปัจจัยที่จะผูกพันกันในสังคมคือความเป็นผู้มีลูกมีผัวมีเมียมีทรัพย์สมบัติหรือรอบริวารเป็นใหญ่เป็นโตท่านเหล่านี้ปลดปัจจัยเหล่านี้ทิ้งหมดเลยมันก็เหลือแต่ปัจจัยที่จะดำรงชีวิตอยู่ไปวันๆเท่านั้นเพื่อจะค้นหาสิ่งที่ไม่สามารถหาได้ในบ้านในเมืองในสังคมไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินด้วยทองสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่าบรมธรรมปรโมธรรมโมธรรมอันสูงสุดธรรมอันประเสริฐบุคคลกลุ่มนี้ออกจากบ้านจากช่องไปแสวงหาเขาเรียกเป็นภาษาสันสกฤตว่าฤาษีภาษาบาลีว่าอิสิฤาษีและอิสินี่คือคำเดียวกันส่วนมากภาษาไทยเราเรียกตามภาษาบาลีว่าฤาษีแอบภาษาสันสกฤตว่าฤาษีเราจนไม่รู้เลยว่าภาษาบาลีเขาเรียกอะไรตามชาวบ้านธรรมดานอกจากพวกมหาปริญญาที่ท่านเรียนมาภาษาบาลีเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าอิสิภาษาสันสกฤตภาษาพูดดีในสมัยโบราณในอินเดียเขาเรียกว่าฤาษีแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้แสวงหาท่านเหล่านี้กำลังแสวงหาสิ่งที่คิดว่าจะดีที่สุดที่โลกพึงจะมีพึงจะหาได้แต่ไม่สามารถซื้อเอาด้วยเงินไม่สามารถบังคับเอาได้ด้วยอำนาจบุคคลเหล่านี้แหละเป็นนักบวชรุ่นไพโอเนียรุ่นบุกเบิกออกไปอยู่ในป่าในเขาละทิ้งสถานภาพทางสังคมมีชีวิตเรียบง่ายสอดคล้องกลมเกินกับธรรมชาติปัจจัยที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตพออยู่ได้ไปวันๆส่วนปัจจัยที่จะผูกพันทางสังคมตัดทิ้งสละทิ้งเรื่องอาหารยังจำเป็นเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตไปวันๆส่วนเรื่องการสืบพันธุ์ไม่มีความหมายตัดทิ้งไปได้ไม่จำเป็นโดยประการใดๆสำหรับบุคคลเหล่านี้เพราะว่าอันนั้นมันเป็นปัจจัยเพื่อสืบต่อก่อพันธุ์ของชีวิตแล้วเป็นปัจจัยที่ผูกพันต่อไปในสังคมจะต้องถูกครอบงำสลัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ออกหมดสิ้นบุคคลเหล่านี้ชาวบ้านก็เรียกว่าปัพพชิโตปัพพชิโตก็แปลว่านักบวชที่บอกเราว่านักบวชปัพพชิโตว่าผู้ออกไปปัพพชังปัพพชาตออกไปจากบ้านจากเรือนหรืออีกคำหนึ่งว่าปวชะปวชะตอกตัดหางปอปลาออกก็เลยเป็นบวชแปลว่าเว้นจากการกระทำแบบที่เคยทำของชาวบ้านนี่คือวิถีชีวิตของนักบวชอยู่ง่ายกินง่ายนักบวชรุ่นแรกเกิดขึ้นในป่าเหมือนที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านย้อนคืนไปสู่ป่าสู่เขาเจริญสมาธิภาวนาครบเสพวิเวกสถานในป่าดงพงไพรอย่างที่พวก เราทำกันทุกวันนี้แหละแคมปิ้งไร่ที่เรายังโยนนอนกับดินกินกับหญ้าใต้ร่มไม้เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยนี่ก็คือเรารักษาประเพณีของนักบวชไว้เป็นนั้นว่าวิถีชีวิตของนักบวชแรกๆนี่อาศัยธรรมชาติผู้คนก็ยังไม่มากต้นไม้ผลหมากรากไม้มันก็ยังหาได้ง่ายสะดวกสบายถ้าอยากรู้ชัดเจนเรื่องนี้ก็ไปเปิดอคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวักเล่มที่11หาง่ายง่ายที่นี่ต่อมานักบวชเหล่านี้จิตใจได้ปลดปล่อยพันธนาการจากเงื่อนไขของสังคมต่างๆจากปัจจัยที่จะถูกครอบงำในสังคมมาอยู่กับธรรมชาติอย่างสนิทแนบกลมกลืนนานๆข้าวจิตนี้ก็ถูกหล่อล้อมด้วยธรรมชาติกลายมาเป็นสมาธิที่ลึกซึ้งพบความสุขอันดื่มด่ำในเมื่อจิตไม่โหยหาอารมณ์ใดๆก็เอิบอิ่มอยู่ในตัวของมันเรียกว่าปีติปีติภักขามีความเอิบอิ่มเป็นอาหารนานๆจะกินก็ได้นี่ท่านก็เลยเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขมากที่เงินแสนล้านโกรธล้านซื้อเอาไม่ได้ท่านก็เลยดีใจทำเหล่านี้เป็นธงชัยที่เราแสวงหาธรรมโมหิเตสังอิสินังทะโชว่าอย่างนี้ธรรมนี้แหละเป็นธงชัยเป็นชัยชนะที่ผู้แสวงหาได้พบเสร็จแล้วเมื่อจิตมันคลาดเคลื่อนจากสิ่งเหล่านี้สัญญาเก่าความสำคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้ในอดีตในเรื่องรูปในเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสสัมผัสอารมณ์ในอดีตก็พลั้งผุออกมาพวกกามราคะอะไรก็ลุกโผล่ขึ้นมาอีกทีนึงท่านก็เห็นว่านี่ไม่ปลอดภัยก็เพียรภาคเพียรพยายามผูกจิตให้มันอยู่ในระดับอย่างเก่านั้นให้ได้ทีนี้สฤาษีอิสินี่ก็ชื่อมีขึ้นมาอีกว่าดาบทตปโสผู้เพ่งแผดเผาเข้าไปครั้งจากนั้นเมื่อจิตมันเป็นสมาธิได้ดีแผดเผามีฤทธิ์มีเดชบ้างบางองค์หูทิพตาทิพมันก็เลยเกิดเอ็กตาเซนโซรี่ขึ้นมาเปอร์เซพชันแมจิกันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนขึ้นมาหลงเลื่องไปอีกทีพวกนี้เขาก็เรียกว่าสิทธาผู้สำเร็จผู้มีฤทธิ์แต่อีกพวกหนึ่งไปไกลไม่ยอมหยุดอยู่กับฤทธิ์กับเดชไม่สยบเห็นว่ากิเลสเก่งกว่าฤทธิ์กว่าเดชเหาะเดินอากาศได้ก็ยังหนีไม่พ้นกิเลสก็เลยเอาจิตที่สงบนี่ออกมาเพ่งดูโฉมหน้าของกิเลสตัณหาของสิ่งที่มันเกิดมันดับในจิตในใจที่เรียกว่าขันห้านั่นแหละตรงนี้เพ่งใหม่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะของชีวิตจริงๆส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นนามรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเพ่งไปเพ่งมาก็เห็นความจริงอยู่ในนี้อีกว่ามันเป็นขบวนการของธรรมชาติมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้ก็ไปยึดมั่นถือมันไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของเรามันเป็นอนัตตาก็เลยเห็นไตรลักษณ์ที่ก็เลยเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมาวิราคาจางคายขึ้นมาปฏินิสสคาสลัดขึ้นนิโรธดับไปสลัดไปก็ไปถึงความว่างความว่างจากสัญญาที่จะไปสู่ความรักและความชิงชังว่างอยู่ทั้งที่เกิดอยู่ตลอดในอายตนะตาก็ได้เห็นหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รสกายก็สัมผัสใจก็นึกคิดแต่ก็ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นมาถึงตรงนี้มันก้าวไปไกลถึง enlightenment สว่างสวยเห็นกลไกของธรรมชาติสิ่งที่ลี้ลับอยู่ตรงนี้มันก็เห็นกันไปหมดจิตมันก็หลุดออกมาไม่โหยหาแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะหลุดออกไปมันหลุดของมันเองแล้วไม่รู้จะต้องปรารถนาอะไรถึงช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงของพระอริยบุคคลเกิดขึ้นมาในโลกคำสั่งสอนของท่านเหล่านี้ก็ค่อยๆสอนคนอื่นที่ปรารถนาจะพ้นไปที่พอพูดกันได้พอรู้เรื่องทีนี้ก็เลยมีคนมีความทุกข์ทั้งหลายมาหาท่านตรงนี้ท่านเป็นมุนีจากฤาษีมาเป็นโยคีมาเป็นดาบทมาเป็นมุนีนะมุนีผู้รู้แล้ว หลังจากนั้นคำสั่งสอนของท่านจากปากต่อปากก็ค่อยๆติดต่อน่อเนื่องกันไปกระจอนกระจายไปก็มีคนปรารถนาที่จะออกมาจากอำนาจครอบงำทางสังคมอำนาจครอบงำของกิเลสก็มาหาท่านมาฟังได้ยินได้ฟังก็มาประพฤติปฏิบัติตามระบบที่ท่านสอนเอาไว้เป็นมรรคพิธีในที่สุดก็เลยเกิดมีมากขึ้นเป็นสังคมเรียกว่าสังคมสงฆ์สังคมสงฆ์ก็เลยเกิดขึ้นคำสั่งสอนของท่านที่เป็นธรรมก็ดีที่เป็นวินัยก็ดีระบบชีวิตระเบียบสังคมที่ตั้งเอาไว้พระสงฆ์เกิดขึ้นมาก็มีระบบของชีวิตระเบียบของสังคมและการศึกษาให้ล้ำลึกถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ตัวธรรมชาติกระบวนการของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วความถูกต้องที่จะต้องกระทำตามกฎของธรรมชาติเพื่อไปสู่ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์รู้จักกระบวนการของธรรมชาติแล้วก็การปฏิบัติของมนุษย์ชาติตามกระบวนการของธรรมชาติจนถึงความหลุดพ้นเป็นอิสระก็เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นก็สอนคนอื่นต่อไปเอาล่ะทีนี้พอมาถึงสังคมสงฆ์แล้วคำถามที่ว่าสังคมสงฆ์พระสงฆ์องค์เจ้ายังมีประโยชน์แก่โลกแก่สังคมในยุคโลกาณุวัตนี้หรือไม่หรือว่าเป็นตัวถ่วงความเจริญตรงนี้เราจะต้องมาทำความรู้จักกันอีกทีนึงถ้าสังคมสงฆ์ในอุดมคติสังคมสงฆ์ในความเป็นอยู่ในความเป็นมาจนถึงความเป็นอยู่และจะเป็นไปนี้เราจะต้องรู้จักเป็นมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรและจะเป็นไปอย่างไรความเป็นมาของนักบวชจนมาถึงความเป็นอยู่ของสังคมสงฆ์ก็ดังกล่าวมาแล้วทีนี้ก็ขอให้เห็นความเป็นมาในอดีตที่ผ่านมาความเป็นอยู่ของพระสงฆ์สังคมสงฆ์จริงๆแล้วเราก็จะมองต่อไปในปัจจุบันนี้ว่าจะเป็นไปอย่างไรถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่หลงทางจุดยืนของตนเองไม่หลงทางเป้าหมายของตนเองและหน้าที่ขอบเขตของตนเองเมื่อนั้นคำถามนี้ก็จะไม่เกิดมีในสังคมมันจะเป็นคำตอบในตัวของมันตลอดแต่เมื่อใดพระสงฆ์องค์เจ้าของเราหลงทางเสียไม่เข้าใจจุดยืนอย่างชัดเจนอย่างมั่นคงของตนเองแล้วก็ไม่เข้าใจเป้าหมายที่แน่นอนชัดเจนเมื่อนั้นความพร่ามัวสับสนในสังคมเกิดขึ้นมันก็จะเกิดช่องว่างอย่างใหญ่หลวงที่จะถูกถามปัญหานี้แล้วก็จะต้องมีปฏิกิริยาต่อไปเขาก็อาจจะปลดพระสงฆ์ออกจากสังคมก็ได้ไม่มีใครสนับสนุนดังประเทศอื่นๆที่เป็นพุทธศาสนาเพื่อนบ้านของเราเอาง่ายๆอย่างอินเดียเนี่ยหมดไปสมัยก่อนอาตมาไปประเทศอินเดียตั้งแต่เป็นคารวาสไปเห็นความเสื่อมของศาสนาในประเทศอินเดียนี่น้ำตาจะไหลความรู้สึกคิดไปไกลเกินกว่าที่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้คิดว่าเราควรจะรีบกลับประเทศไทยแล้วไปบวชไวๆคืนช้าไปถ้าเกิดประเทศไทยเป็นเหมือนอินเดียเนี่ยเราบวชไม่ได้ไม่มีใครใส่บาตรให้กินไม่มีใครสนับสนุนโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกสบายมันไม่มีแน่นอนถ้าหากว่าประเทศไทยเป็นเหมือนประเทศอินเดียความที่อย่างนี้มันคิดไปเองมันนะไม่มีใครมาบอกทีนี้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพระสงฆ์ขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่าพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปพระสงฆ์ทุกรูปในทางพระพุทธศาสนาที่มีมาในอดีตนะความเป็นจริงนะจะต้องดำรงชีวิตอยู่ตามหลักการที่อาศัยและขึ้นอยู่กับวัตถุให้น้อยที่สุดเป็นอยู่เพื่อธรรมเป็นอยู่โดยธรรมเป็นอยู่เพื่อการปฏิบัติตามธรรมให้มากเพื่อดำรงภาวะของสังคมชุมชนอิสระที่หลุดพ้นจากระบบการครอบงำของสังคมเพื่อจะได้เป็นแรงทวงดุลทางธรรมให้แก่โลก เพื่อหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมเพื่อเป็นแหล่งเอื้ออำนวยต่อความหลุดพ้นแก่ผู้ที่มีความต้องการและมีความพร้อมที่อยากจะหลุดออกมาจากปัจจัยครอบงำทางสังคมการที่มีพระสงฆ์กลุ่มชนชุมชนอิสระที่ประดุงธรรมหล่อเลี้ยงธรรมแก่โลกแก่สังคมเช่นนี้มันก็เลยยังมีความจำเป็นต่อไปโดยธรรมชาติในสังคมของมนุษยชาติอยู่ดีๆ